عرفان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف کا معنی ہے حد سے بڑھنا. حد سے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے, جسمانی و روحانی. اسی لیے گناہ کو بھی اسراف کہا جاتا ہے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. تو یہاں دونوں قسم کا اسراف مراد ہو سکتا ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. اس کا تعلق لباس, غذا, پانی سب سے ہے. لہذا اسراف کی بہت تفسیریں ہیں. نمبر ایک, حلال چیزوں کو حرام جاننا. نمبر دو, حرام چیزوں کا استعمال کرنا. نمبر تین, ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا. نمبر چار, جو دل چاہے وہ کھا پی لینا یا پہن لینا. نمبر پانچ, دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے, بیمار پڑ جائے. نمبر چھ, مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا. اور نمبر سات کیا ہے؟ اللہ اکبر. نمبر سات یہ ہے کہ ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا, ہر وقت کھانے پینے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں, آئندہ کیا پیوں. تو مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر اسراف کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں نامقبول ہیں. تو ہمیں رزق کی قدر کرنی ہے. اور ماشاءاللہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فیضان مدینہ کا یہ اعتکاف جو آج ماشاءاللہ 18 روزہ یہاں گزار رہے ہیں عاشقان رسول, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ, کہ اگر میں کہوں کہ شاید زندگی میں کبھی انہوں نے اتنی پلیٹیں صاف نہیں کی ہوں گی, برتن صاف نہیں کیے ہوں گے, جتنا یہاں اہتمام کیا جاتا ہے. تو رزق کی قدر جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. اور یہ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو دیکھے, پانی پیتے ہیں نا, یا چائے پی, پانی ڈالا, پیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد خالی پیالہ پھر اٹھاتے ہیں. کیوں؟ سائڈوں سے قطرے پھر ایک دو جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کی جائے. ایک واقعہ میں نے پڑھا, ایک بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا. اب وہ بڑا نیک بھی تھا اور بڑے معاملات اچھے چل رہے تھے. اچانک کسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا, جنگ ہو گئی, یہاں تک کہ وہ جنگ ہار گیا, اس کی بادشاہ چھن گئی اور اس کو بھی پکڑ کر قید میں ڈال دیا گیا. اب یہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی نہ جانے مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میری بادشاہ چلی گئی. پھر قید میں زندگی گزار رہا تھا. اب قید کے دوران جب دوپہر کا وقت ہوتا تو اس کو شاہی چاولوں کی خوشبو آتی تھی. تو سوچتا تھا لگتا ہے آج مجھے شاہی چاول ملیں گے کھانے کے لیے. لیکن جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا تو وہی قیدیوں کا کھانا آتا. ایک دن صبح کا ناشتہ نہیں ملا, دوپہر میں جلدی بھوک لگ گئی اس کو. اب جیسے ہی بھوک چمک رہی تھی تو خوشبو آنا شروع ہو گئی شاہی چاول کی. اب یہ انتظار کر رہا ہے, کھانا بھی نہیں آیا اور شاہی چاول کی خوشبو آ رہی ہے. تو روشن دان کی طرف جو کھڑکی تھی اوپر, اس کی طرف یہ چڑھا اور آواز لگائی, کوئی ہے جو مجھ بھوکے کو کھانا کھلائے؟ تو تھوڑی دیر بعد کسی نے کپڑے میں چاول باندھ کر ادھر ڈال دیے. اس نے اٹھا کر کھولا تو شاہی چاول تھے, اسے مزے سے کھائے. کھانا کھانے کے بعد اسی کھڑکی کے قریب پہنچ کر کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے, تم کون ہو؟ کہنے لگا میں فقیر ہوں, میں فقیر ہوں یا بھیک مانگنے بیٹھتا ہوں دیوار کے پاس. اس کہا تو فقیر ہے تو تیرے پاس یہ شاہی چاول کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا کہ میں بہت عرصے سے یہاں بیٹھ رہا ہوں, کئی سالوں سے. تو باورچی خانے کی جو نالی ہے نا وہ یہیں آتی ہے, تو اس میں پہلے بہت سارے چاول آتے تھے, تو میں نے کپڑا باندھ دیتا تھا تو پانی گر جاتا تھا, وہ چاول میں جمع کر کے گھر لے جاتا تھا, سکا کر میں نے بہت سارے جمع کر کے رکھے. مگر جب سے نیا بادشاہ آیا نا وہ چاول بند ہو گئے. وہ نالی سے جو چاول گرتے نا تو یہ چاول جو ہے بند ہو گئے. تو بادشاہ نے خیال کیا کہ لگتا ہے کہ میری جو بادشاہت گئی ہے نا, میری جو یہ سارا ٹھاٹ باٹ جو چلے گئے نا, اس میں یہ معاملہ ہے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی برکت ملے، سلامتی ملے، رزق ملے، مغفرت ملے. جی ہاں، جو چاول کے دانے روٹی کے ذرات اٹھا کر کھاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اب وہ مثال اگر ہم کو باہر سے ایک پلیٹ لینی ہو 50 روپے کی، 100 روپے کی، تو ایک پلیٹ میں یار آج پیسے کم ہیں ہم دونوں ایک پلیٹ میں کھا لیتے ہیں، اور لنگر کا اگر تھال ملے تو یہ پورا تھال میں ہی کھا جاؤں گا. تو باہر سے رقم سے جیب لیتے ہیں تو ایک پلیٹ میں دو کھا رہے ہیں، اور تھال مل رہا ہے تو سارا کا سارا کھا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا معدہ اجازت دیتا تو کھائیں، لیکن یہ جو ضائع کرنے کا جو معاملہ ہے نا، اس کو ہم انشاءاللہ ایسی عادت اپنی بنائیں گے پلیٹیں صاف کرنے کی، دانے چننے کی، پیالے صاف کرنے کی، کہ اس کی برکتیں انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، اور جو یہاں ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں اس کی ہمیں برکت عطا فرمائے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو پہلا لقمہ جو ہے وہ سیدھی طرف سے چبانا سنت ہے، تو یہ اپنی عادت بنائے. پھر پہلا لقمہ کھاتے وقت یا واسع المغفرتی اغفر لی یہ پڑھیں، اور ہر لقمے پر کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کہ جو لقمے سے پہلے یا واجدو کہے گا وہ لقمہ اس کے پیٹ میں نور بن کر داخل ہوگا اور بیماریاں دور کرے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار زمزم شریف دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو. کھانا سامنے آ گیا تو اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی. ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت بے شک کریں، اور اس کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب کھا پی سکتے ہیں. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی، ماہ رمضان المبارک کے آج 18ویں روزے کی عصر کی نماز پڑھ کر اشکال رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دنیا میں کئی طرح کے رنگ ہوتے ہیں، کالا جسے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف مبارک، سبز رنگ جیسے گنبد خضرا کے جلوے، نیلا رنگ جیسے غوض اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک۔ ایک رنگ مہندی کا ہوتا ہے اور ایک رنگ مہندی لگانے کے بعد نظر آتا ہے، جیسے پیارے مرشید آپ کی پیاری پیاری داڑھی یہ ارشاد فرمائے، داڑھی میں مہندی لگانا کیسا؟ مرد کو داڑھی یا سر کے سفید بالوں کو سرخ یعنی ریڈ یا زرد یعنی یلو رنگ کر دینا مستحب ہے، اس کے لیے مہندی لگائی جا سکتی ہے، کالی مہندی نہیں ہے، سرخ یا یلو یہ مستحب ہے۔ اور اس میں بھی تقسیم ہے کہ جس کو مہندی داڑھی میں لگانا اچھا لگتا ہے، انہیں وہ اچھا نظر آتا ہے مہندی لگانے سے، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، تب تو مہندی لگائے، اس کے لیے یہ مستحب ہے۔ اور اگر کسی کو سفید داڑھی زیادہ جچتی ہے تو اب اس کے لیے یہ کہ وہ مہندی نہ لگائے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ سفید داڑھی رکھے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ اپنی انعام نمبر 19 میں تہجد بھی ادا کرنے کا فرمایا ہے، تہجد ادا کرنے کا آسان طریقہ بیان فرما دیجئے اور نماز تہجد کی فضیلت بھی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ آسان تو اب کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے پہاڑ سب زیادہ مشکل ہے۔ تو سر اس میں آسانی ان مانو کر نہیں ہے کہ نیند سے اٹھنا ہوتا ہے، اور نیند سے اٹھنا یہ آسان نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے ایک منٹ سوئے، سونا ضروری ہے تہجد کے لیے، سو کر اٹھے اب یہ کہ تہجد ادا کرے گا، کم سے کم اس کی دو رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 8 منقول ہیں اور بعض بزرگوں سے 12۔ تو اس میں یہ کہ جو چاہیں صورتیں پڑھیں۔ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ للہ ما فی السماوات، آخری جو آیت ہے، سورت ہے، آیت آخری رک یہ اس کی سورہ بقرہ کی، تو للہ ما فی السماوات سے فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ پڑھے تو بڑا لطف آتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین تین بار قل ھو اللہ پڑھیں تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا، تین قل ھو اللہ جو پڑھے تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو اب یہ کہ دو رکعتیں بھی اگر تہجد کی پڑھیں گے، کم سے کم دو ہیں، تو دونوں میں ایک یعنی سورہ فاتحہ کے بعد تین بار قل ھو اللہ شریف پڑھی تو یعنی گویا دو قرآن کریم اس نے دو رکعتوں میں ختم کرنے کا ثواب پایا۔ اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ تہجد ادا کرنے والا جو ہے تہجد گزار، یہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ I have a question about death. If a person dies in Ramadan, is it true that that person goes straight to Jannah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ایک اور سوال چلا رہا ہے اس کے معنی، یہ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو وہ کیا جنت میں داخل ہوگا رمضان المبارک میں انتقال ہو جائے تو؟ مسلمان جی، ڈاکٹر ساری ارد کر رہا ہوں لمدم نگر حیدرآباد سے. سوال ارد یہ ہے اگر بھی ولایت وحدی ہے تو حضرت فضیل بن قیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ حافظ رضی اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے پھر اگر یہ کیونکہ بعد میں ان کو ولایت حاصل ہوئی. پہلے سوال کا جواب انگریزی میں ہوا تھا کہ ماہ رمضان میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ جنت میں جائے گا. تو اس سلسلے میں فیضان رمضان مرمم یعنی ترمیم شدہ میں پیج نمبر 55 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال کا جواب باقی نا جی وہ ولایت وہبی وہبی معنی عطائی تو حضرت سیدنا فضیل بن عیاض اور بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہما ان دونوں کو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے کہ تو وہابی سے مراد یہ تو نہیں کہ مادرزاد ولی ہی ہو. غوث پاک مادرزاد ولی تھے. اب اللہ تعالی نے جب چاہا ولایت عطا فرمائی تو باقی توفیق دے کر. نبی کا معاملہ دوسرا ہے. نبی تو شروع سے ہی وہ ایسے افعال نہیں کرتا جو مسلمان جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہوں. تو نبی کی شروع سے سیرت جو نا بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے. ولی کے لیے ایسا نہیں ہے. کئی اولیاء کرام ہیں کہ جو شروع میں بڑے گناہگار ہوتے تھے جیسے کہ دو کا ذکر کیا آپ نے کہ فضیل بن عیاض تو یہ شروع میں ڈاکو تھے. بشر حافظ شراب کشید کرنے کا ان کا کارخانہ تھا. حضرت شیخ حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی یہ سود پر ان کا گزر بسر تھی ان کی. اور اس کے علاوہ اور بھی اولیاء کرام کے حالات میں ملے گا کہ شروع میں ان کا کچھ اور نظام تھا. فضیل بن اپنے مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ان کا بھی وہ شراب خوری کا اور شب براءت میں بھی انہوں نے شراب پی تھی یہ واقعہ. اور پھر فوت شدہ بچی تھی ان کی جو مدنی منی اس نے خواب میں آ کر اپنے ابو کو نیکی کی دعوت کا سامان کیا. اس سبب بنا اس کا تفصیلی واقعہ نیک بننے کا نسخہ جو مدنی انعامات کے تعلق سے رسالہ ہے اس کے شروع میں دیا ہوا ہے. بہت ایمان افروز واقعہ ہے سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا. تو اس طرح کئی اولیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ حضرات جو بھی تھے جن کو بھی ولایت ملی یہ اللہ کی عطا سے ملی. ان کی کوشش اور عبادت سے یعنی کوئی اس لیے عبادت کرے اور ریاضت کرے کہ مجھے ولایت مل جائے تو یہ ولایت اس طرح نہیں ملتی بلکہ عبادت سے ریاضت سے محنت سے ولایت ملتی ہے. یہ عقیدہ بھی نہ رکھا جائے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس عقیدے کو بھی گمراہی قرار دیا ہے. اللہ عطا کر دیتا ہے. تو ولایت وہبی ہے قسمی نہیں. اس کے معنی یہی ہے کہ ولایت اللہ کی عطا سے ملتی ہے اپنے کوشش اور محنت سے نہیں ملتی. جس کو رب چاہے عطا فرما دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا

سوشل میڈیا جو فیس بک ہے، امیر سنت کا آفیشیل پیج ہے، اس کے ذریعے جو میں سوال موصول ہوئے ہیں وہ بھی میں کر رہا ہوں. جمعے کے روز ملک شام جہاں ہے اس سرزمین پر واقع ہوگی. وہ ملک شام جس میں بیت المقدس بھی شامل ہے اس سرزمین پر قیامت قائم ہوگی اور وہ دن جمعہ کا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اس حدیث پاک کی وضاحت فرما دیں. سوال یہ کیا ہے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیا کی مانند ہوں گے. ہے حدیث شریف پڑھیے سی. اچھا لا ادری کاشف جمال ہیں. لا ادری من نہیں معلوم. کاشف جمال ہیں کہتے ہیں نزلہ اگر بہت بہ رہا ہو، پانی کی صورت میں ٹپک رہا ہو، تاکہ ٹپک رہا ہو، کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ مسجد کی صفیں خراب ہونے کا خدشہ ہو؟ اپنی چادر بچھا لی جائے، ایسی چادر کہ جس سے چھن کر نزلے کا جو پانی ہے وہ مسجد کی دری تک نہ پہنچے، ڈبل ٹریبل چوبل چادر بچھا لی جائے. اگر اتنا بہرا ہے کہ جیسے نل کھلا ہوا ہے، عام طور پہ اتنا بہتا نہیں ہے، بہتا ہے، لیکن چادر اگر دوہری کر لی جائے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ سجدے میں زیادہ امکان ہوتا ہے، کھڑے کھڑے تو اپنے کپڑوں پر بھی گرنے کی صورت بنتی ہے. تو چادر اس طرح بچھا لیے کپڑوں پہ گرے، وہ بھی اگر ٹکرا کر اس کی چھینٹے اڑے تو بھی آپ کی چادر پر اڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شہزاد بھائی ہیں، کہتے سحری کے وقت ٹوتھ پیسٹ کی جاتی ہے، روزہ بند ہونے کے بعد آدھے گھنٹے تک منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کیا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ صرف ذائقہ محسوس ہونے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ذائقہ حلق کے نیچے اترتا ہے کہ نہیں، ہے سحری کے وقت کی. وہ تو سرمے کا تو باقی اثر کالا کالا آتا ہے آنکھوں سے، تو وہ تو خیر روزے میں سرما لگانا تو جائز ہے چاہے حلق میں اس کا اثر آ جائے. وہی آدھے گھنٹے تک ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو تو ایسا ٹوتھ پیسٹ منہ مسواک نہ کریں. نہیں ایسا ٹوتھ پیسٹ بھی یاد نہیں پڑتا آپ کو، ایسا بہت انٹرنیٹ. یہ انہوں نے مبالغہ کیا ہوگا اپنے اندازے سے سوال کیا ہوگا کہ کچھ دیر ذائقہ تو رہتا ہے. ہم اگر ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد اگر تھوڑا پانی وغیرہ پی کے کولی وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی ایسا خاص ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو یاد نہیں پڑتا. کوالٹی مختلف کوالٹی سارے کیا ہوتا ہوگا. ٹوتھ پیسٹ کے بجائے مسواک کر لیں یا خالی برش بھی پھیرے نا آدمی تو، مگر یہ ٹوتھ پیسٹ والا برش ہے تو اس کا ٹیسٹ پھر بھی آئے گا. تو سحری میں پھر بچنا ہی اچھا ہے، البتہ یہ کہ اس کے منہ میں اگر اس کا ٹیسٹ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہ دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث مبارکہ یوں ہے کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جن کے دل پرندوں کی مثل ہوں گے، تو اس کو علماء نے یقین اور توکل کے باب کے اندر نقل کیا ہے کہ جس طرح پرندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جس طرح کا ایسے افراد وہ ہوں گے توکل کرنے والے ہیں. پرندے جمع نہیں کرتے روز کی غذا ان کو، بلکہ ایک وقت کی غذا بھی جمع نہیں کرتے پرندے، صبح بھوکے اڑتے ہیں پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں، پھر بے پرواہ ہیں، پھر اڑتے ہیں تو ان کو اللہ روزی دے دیتا ہے، ہماری طرح ذخیرہ نہیں کرتا، ہمارے پاس تو برسوں کا ذخیرہ ہوتا پھر بھی فکر ہوتا ہے، بچی ابھی تو پیدا ہوتی ہے تو اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے کہ جمع کرو جمع کرو، بچی اس لیے تو پسند نہیں ہے، وہ خرچہ مانگتی ہے، کما کے دیتی نہیں ہے وہ خرچہ مانگتی ہے، شادی کرے گی تو بہت سارے پیسے اس کو دینے پڑیں گے، اس پہ خرچہ ہوگا مطلب، تو اللہ پر بھروسہ کہ جس نے بچی پیدا کی اب وہ سارے معاملات وہی حل فرمائے گا اپنے کرم سے، سارے مسائل ہو جائیں گے، تو اللہ پر ہم کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کچھ اس طرح کا لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر اب ہم اللہ پر صحیح طور پر توکل کریں تو اللہ تمہیں اس طرح رشتے دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے کہ وہ اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے لیکن بھوکا آتا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے یہ بس جی۔ اچھا یہ اب ارشاد فرمائیے کہ رات کو جلدی سونے کا وظیفہ یا کوئی طریقہ بتا دیں۔ نیند جلدی آئے یا سونے کا موڈ ہو جائے جلدی جلدی اٹھ جائے، ہاں تو تہجد کے لیے اٹھے پھر نہ سوئے، پھر دیکھیں عشاء کے بعد کیسے بار بار پھر کو جگا کے سونے کے لیے، پھر کو جگا کے دکھائے، تہجد کے لیے اٹھیں گے نا، تہجد کے لیے اٹھ جائے پھر نہ سوئے، اور پھر وہ عشاء پڑھ کے بس پھر گھر سو جائے گا، لیکن مدنی کام بھی کرنے تھوڑے یار، مدنی اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان اس کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکال لینا۔ اصل بابا یہ اس طرح ایک آدھ باتوں کا سرکل تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے، اگلے دن بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو نیند نہیں آئی نا، تو تھوڑی روٹین ایک آدھ دن میں بن جاتی ہے، مگر یہ امیر سنت نے جو مدنی پھول عطا فرمایا صبح جلدی اٹھ کر بندہ کام میں لگ جائے اور کچھ کام بھی کرے اور بدن اور ذہن تھوڑی تھکن کا شکار ہو جائے تو پھر رات نیند آنے کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، پھر چوک دس وغیرہ دیں تو انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر گھر جائیں اور تہجد کی نیت کر کے سو جائیں مدینہ مدینہ۔ نماز، یہ سہیل صاحب ہیں کہتے ہیں نماز کی نیت کا مذاق اڑانا کیسا؟ نیت کا مذاق اڑانے کا اچھا اللہ، نماز کی نیت کا مذاق مقصود ہو جبکہ معاذ اللہ اب نماز کی ہی نیت کا مذاق، جیسے ہم نماز کرتے ہیں نماز کے لیے نیت کرتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف، یہ تو نیت کے الفاظ ہیں بھی نہیں، عوامی ہی عوام نے عوام میں چل رہے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے نماز کے لیے کہ مثلا آج کی عصر کی چار رکعت فرض پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے، آج کے چار کے عصر واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس طرح کے نیت کے الفاظ نہ بھی ہوں الفاظ تو دل میں کافی ہے، مگر وہ کہ منہ میرا کعبے کی طرف یہ نیت نہیں ہوتی، ہو تو منہ میرا کعبے کی طرف، آلریڈی کعبے کی طرف تو منہ ہوتا ہے، یہ تو شرط ہے، اگر کعبے کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز ہوگی ہی نہیں، جو اس کے ضمنی مسائل ہیں۔ اور اب نیت کس طرح مذاق اڑتا ہے یہ بس آپ جیسے، اصل میں بعض تو بہت بے باک ہوتے ہیں اور اس میں جو الفاظ ہم بول رہے ہیں اس میں وہ طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اس میں تو کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ جو کفریہ بن جائیں شاید، کیونکہ وہ نماز کا ایک طریقے سے مذاق ہوتا ہے، وہ جیسے یہی منہ میرا قبلے کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے، تو وہ اب وہ بولتے ہوئے بھی ضرورت نہیں ہوتی ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ منہ میرا دیگ کی طرف تو واسطے بریانی کے تو پلیٹ کے پیچھے تو بوٹی کے پیچھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ اگر نماز کی نیت کا مذاق اڑانا مقصود نہ ہو ویسے ہی کہتا ہے، بے باک ہوتے ہیں بول کے ہوتے ہیں بولتے رہتے ہیں، اور نماز کا اصول ذہن میں نہیں ہوتا ہوگا کہ میں نماز کا مذاق اڑا رہا ہوں، اس لیے حکم کیا لگے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ذرا فضول ہونے میں تو اس کے کوئی کلام ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی بچنا چاہیے کہ کبھی اللہ نہ کرے کہ بندے کی وہ کفر میں جا پڑے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ متکف لگتے ہیں, کہتے ہیں میں اعتکاف میں نہا نہیں سکتے مگر مجھے خشکی ہے, ایک دن بھی نہائے بغیر نہیں رہ سکتا, عبادت میں تسلسل بھی نہیں رہے گا, رہنمائی فرما دیں. اگر غسل خانہ فنائے مسجد میں ہے تو فنائے مسجد میں تو جا سکتا ہے, وضو خانے پر بھی تو جاتا ہی ہے, فنائے مسجد میں وضو خانہ ہے وہاں وضو کرتا ہے. خارج مسجد جانے کی بھی صورتیں وضو کے لیے تو خارج مسجد بھی جا سکتا ہے, جبکہ مسجد کے اندر جو احتیاطیں لکھی گئی ہیں اس کے مطابق وضو نہیں کر سکتا, تو خارج مسجد جا سکتا, اپنے گھر جانے کی بھی صورت ہے, گھر جا کر بھی وضو کر سکتا ہے. لیکن یہ یہاں کے لیے فردار مدینہ کے لیے تو بہت مشکل, تو پنجاب سے اور کہاں کہاں سے آئے ہیں, یعنی مسائل ہیں اس کے جو فضان رمضان میں, جو فضان اعتکاف باب ہے اس میں کئی اس کے مدنی پھول ہیں, وہ پڑھ لینے چاہیے, جو بھی اعتکاف کرے اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اب جس کو واقعی خشکی ہے اور وہ غسل کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے اور وضو خانہ غسل خانہ فنائے مسجد میں, تب تو کوئی مشکل نہیں ہے, البتہ خارج مسجد بھی جا سکتا ہے اسی صورت میں کہ نہیں, وہ خشکی ہے اور اعتکاف میں اس کو بے چینی ہوتی ہے. یہاں اصل میں دو حاجتوں کی وجہ سے, طبعی حاجت اور شرعی حاجت کی وجہ سے ہی اجازت دی گئی ہے مسجد سے باہر جانے کی. تو یہاں یہ حاجت وہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کا باہر جانا سمجھ جائے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت ہو غسل کے لیے, تو نہیں جانا اس کو باہر. فنائے مسجد میں وضو خانہ ہے غسل خانہ ہے تو اس پہ جا سکتا ہے, البتہ وضو کے لیے خارج مسجد شرعی حاجت وضو کے لیے جا سکتا ہے جبکہ یعنی کہ فرض نماز پڑھنی ہے نفل تہجد, کیونکہ آیا ہی عبادت کے لیے ہی ہے تو تہجد نہیں پڑے گا. پھر جہاں خارج مسجد وضو خانے ہوتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس کو خارج فنا اور یہ سمجھ نہیں آتی, عام طور پر بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی فرق. یعنی جو ایک تو مسجد ہوتی ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ, جیسے ہمارے یہاں فضان مدینہ عالم مدنی مرکز میں یہ جو چھت ہے نا اس وقت جہاں آپ تشریف فرمائیں, یہ تو ہے عین مسجد, یعنی اصل مسجد ہے یہ. اب اس میں جو فنائے مسجد میں بیٹھے ہوئے اس وقت آسمان کھلا ہوا ہے تو یہ بیٹھے ہوئے تو مسجد کا ثواب ان کو نہیں ملے گا, یہ مسجد کے اندر بیٹھنا چاہیے, تو یہ بیچارے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ فنائے مسجد ہے, ہم نے اس کی نیت کی تھی نماز جنازہ کے لیے, اسی لیے نیت کی تھی کہ یا جنازہ ہم پڑھ سکیں, کیونکہ مسجد کے اندر جنازہ جائز نہیں ہے, فنائے مسجد میں جائز. تو مسجد کی ضروریات کے لیے جو جگہ بنائی جائیں وہ فنائے مسجد ہیں, اور ان میں بھی بیچ میں کوئی عام یعنی راستہ نہ ہو, چوڑائی کیا ہے اس کی راستہ مطلقاً طریقے فاصل لکھا ہے, یعنی جو فاصلہ کرنے والا راستہ ہو, یعنی کوئی درمیان میں راستہ نہیں ہے تو فنائے مسجد کے رہے گی. اور جو فنائے مسجد سے ملی ہوئی جگہ ہے وہ خارج مسجد, جیسے ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ ہے عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں خارج مسجد, پھر مختلف مکاتب بنے ہوئے آفیسز یہ سب خارج مسجد ہیں, حالانکہ فضان مدینہ کی عمارت میں, لیکن وہ مسجد کی ضروریات کے لیے نہیں ہے نا, وہ خارج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. پیارے امیر علیہ سنت، میں اپنی شہزادی کے لیے ابھی ہی گاڑی لے کے آیا تھا، اس میں طرح طرح کے قسم کے میوزک تھے. اللہ کی رضا کے خاطر میں نے اس کے سیل نکال دیے اور الحمدللہ وہ بغیر میوزک کے گاڑی ہے. ہم چاہیں تو بغیر میوزک کے کھلونے بھی استعمال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. ماشاء اللہ، اس میں کوئی ایسا سسٹم آپ کر لیں اگر مشورہ ہے، کیونکہ یہ سیل آپ نے نکال دیے، پیچھے سے کوئی لگا بھی سکتا ہے اس کو. تو یہ جو اس کے اندر ایسے آلات ہیں جو میوزک بجاتے ہیں، ان کی ہی توڑ پھوڑ کر دیا، لائن کاٹ دی جائے، کہ سیل لگانے سے بھی وہ بالکل ہی یعنی کہ وہ ناکارا ہو جائے، بجے ہی نہیں میوزک، نہ رہے باس نہ بجے بانسری. باپا جب اس کو کھولے گیا گاڑی کو، تو جہاں سے یہ بج رہا ہوتا ہے اس کا جو اسپیکر وغیرہ ہوتا ہے، اس کے پاس کی تار کاٹ دیں، تو بعض اوقات گاڑی جو ہے وہ چلتی بھی ہے سیل پر اور لائٹیں بھی ہوتی ہیں، تو یوں وہ دوسرے کام میں بھی آ سکتی ہے، کہ چلے گی بھی، لائٹیں بھی جل رہی ہوں گی، بچے اس سے بھی خوش ہو جائیں گے، اور یہ اس کے جو وہ میوزک والی وہ تار ہے وہ کٹ بھی جائے گی. تو کٹنے کے بعد وہ گاڑی چلتی رہتی ہے. ماشاء اللہ. جنات انسانی بدن، یہ سوال جاری. گزشتہ ایک مدنی مذاکرے میں جو یہ رہنمائی کی گئی تھی کہ جنات انسانی بدن میں حلول و صلاحیت نہیں کر سکتے، اور اسے عقیدہ رکھے اس پر بہت سخت حکم لگے گا. بے شک جو فرمایا حق فرمایا، مگر ایک سوال ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان بھی تو جن ہے، اور اس کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جواب سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. حلول میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ شیطان خون کی رگوں میں، آیا یہ شیطان واقعی گھسا ہوا ہے یا یہ بہت یعنی کہ تصرف حاصل ہے اس کو، یہ مراد ہے، اس کی شرح دیکھنے سے ہی پتہ چلے. اور کوئی سوال؟ ہوا کرتا ہوں. پیارے باپا جان، میرا نام محمد فیض عطاری، میں بنگلہ دیش سید پور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل میں 30 دن کے اعتکاف میں بھی شامل ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی برگاہ میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ نفل نماز میں پہلی رکعت سورہ اخلاص ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کی جواب ارشاد فرما دیجئے. کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ارے امیر اہل سنت، میں بریلی شریف سے نفیس عطاری عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے لیے اور دعوت اسلامی کے لیے درگاہ اعلی حضرت پر جا کر دعا کرتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، میرا یہ سوال ہے، جب کسی کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بھائی اس کی چوڑی توڑتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. اگر چوڑی توڑنا ہے کہ مال ضائع کرنا ہے، تو مال ضائع کرنا گناہ ہے. یہ بس یہ لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے، اس سے توبہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ اگر وہ بہن کی چوڑی ہے اور بہن رضامند نہیں ہے، پھر بھی اگر زبردستی توڑی تو بہن کو اس کی رقم بھی دینی پڑے گی. حق العبد تلف ہوا نا، توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کو رقم بھی دینی ہوگی. اور بہن نے بولا کہ ہاں توڑ دو، رضامندی سے توڑوائی، تو اب یہ کہ رقم تو نہیں دینی پڑے گی، لیکن یہ دونوں پر اب توبہ واجب ہوگی. اور جو جو اس سے خوش ہوں گے اس رسم سے، ان سب کو توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، کیا تراویح پڑھنا اسے چاہیے یا نہیں؟ تراویح تو سنت ہے، معاذ اللہ کوئی فرض روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر بھی، تراویح اس کے لیے بھی سنت تو ہے، ادا کرنی ہی ہوگی. اچھا وہ مسئلہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 548 پر ہے، مسئلہ نمبر 27 سنن و نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں. تو ابھی جو کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار قل ھو اللہ پہلی رکعت میں اور دوسری میں تین بار پڑھنے میں حرج نہیں ہے، تو حرج ہے وہ اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں، اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیجئے. اور اب جو میں نے جواب دیا وہ اس کو کہ جب ایک قل ھو اللہ پڑھی پہلی رکعت میں تو اب دوسری میں بھی ایک ہی پڑھیں. جزاک اللہ خیرا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ امام شریف کے نیچے سفید ٹوپی پہنتے ہیں، اس میں کیا حکمت تو لکھنا چاہیے؟ اس میں حکم لکھا ہے، چلے کیا حکم ہے؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ حکم لکھا ہے اس میں، کیا حکم ہے؟ ناجائز وغیرہ نہیں لکھا، یہ جو لکھا آپ نے پڑھا، سفید ٹوپی سر سے چپڑی ہوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنتے تھے، اس پر امامہ شریف باندھتے تھے، سر سے چپڑی بھی ہو، بالکل پیوستہ سر میں جو تھی، تو آپ موٹی دیوار کی جیسے ٹوپی پہنتے تو وہ بھی ہے تو جائز، لیکن سنت سنت ہے. آج کل تو طرح طرح کی رنگ برنگی ٹوپیاں نکلی ہیں، لیکن یہ امامے کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، امامے کی سنت اپنی جگہ پر قائم ہے. وہ تو اگر موٹی ٹوپی پر بھی اگر پہن لے کوئی تو سنت تو امامے کی ادا ہوگی، لیکن وہی کہ چپڑی ہوئی ٹوپی ہو تو زیادہ اچھا، سنت میں عظمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا حج کے سفر پر جانے والا انتقال کر جائے تو شہید کہلائے گا؟ مسافر، مطلقاً مسافر. دوسرا سوال چلائیے. محمد عثمان، پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شہد شفا ہے، بڑی مکھی کا شفا ہے یا چھوٹی مکھی کا شفا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائیے. شفا، شفا نہیں شفا. تو اب شفاء للناس، فیہ شفاء للناس، قرآن کریم میں ہے کہ اس میں لوگوں سے، لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے یا مراد شہد ہے. تو اب چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی کا تذکرہ تو پڑا نہیں ہے، کئی قسمیں ہوں گی مکھیوں کی، البتہ یہ کہ ویسے چھوٹی مکھی کا شہد اچھا مانا جاتا ہے بڑی مکھی کے مقابلے میں، وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے چھوٹی مکھی کا، لیکن اب تو خیر شہد کہاں ملے گا، نقلی، عام طور پر نقلی ہوتا ہے اور اصلی جیسا بنا لیتے ہیں. اب اس کی پہچان بھی بڑی مشکل ہے اصلی کی. آخری پہچان جو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ باقی تو سب کی ان لوگوں نے نقالی کر لی ہے، ایک پہچان یہ ہے کہ جیسے کہ خالص سوتی کپڑے کا ٹکڑا ہو، خالص سوت میں کوئی بھی نائلون وغیرہ کچھ مکس نہ ہو، تو وہ کپڑے کی ٹکڑی جو ہے ٹکڑا، وہ اس شہد میں بھگو کر اس کو جلا دیں، یہ جلانے سے اگر راک ہو جائے نا تو یہ شہد اصلی ہے، اور اگر کڑک ہو جائے نا سخت تو سمجھو کہ یہ نقلی ہے. اب اگر نائلون ہوا اور سوتی میں مل کر تو وہ بھی کڑک ہو جائے گا, تو اس لیے نائلون نہیں ہونا چاہیے, خالص سوتی. شاید کوٹن بھی, کوٹن وہ ہے نا, پہلے وہ شہر کو اصلی چیک کرنے کے لیے پہلے ایسا اصلی کوٹن, کوٹن لاوے سوتی نا کوٹن. تو روئی جو ہے یہ بھی پتہ نہیں کوٹن اوریجنل کوٹن ہوتا ہے اور اس میں بھی مکس ہوتا ہے خدا بہتر جانے. یہ کامیاب اس نے بتایا تھا کہ پہچان ہے, تو اصلی شہد ہوتا بہت مشکل ہے. میرے کو تو یہ چٹکلا یاد ہے کہ ایک نے کہا تھا میرے بھائی شہد بیچتا ہے, اس سے میں لایا ہوں, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ شہد بھی نکلی تھا. اصلی شہد بہت مشکل سے کہتے ہیں ملتا ہے. آپ نے گھر میں چھتا ہو اور آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ بازاری شہد جو ہے بالکل شہد جیسے ہی ہوتے ہیں. گڑ بھی ہو نا تو چلو گڑ بھی فائدہ کرے, گڑ میں بھی خدا جانے کیا کیا اللہ بلا ملاتے ہیں لوگ, رنگ بھی ملاتے ہوں گے, رنگ بھی کپڑے دھونے کا ہی ملائیں گے. جب کرنی ہی ملاوٹ ہے تو فوڈ کلر کیوں کھلائیں گے آپ کو, وہ مہنگا ہوتا ہوگا. ایسا ایک طبقہ ہے جو بابا کھانے پینے کے اشیاء میں ملاوٹیں جو کرتے ہیں, ان کے بارے میں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح ان کا دل گردہ کام کرتا ہے. تو کبھی گوشت گندا, تو کبھی دودھ میں ملاوٹ, کبھی گھی تیل خراب, تو یوں کھانے کی اشیاء میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں, بچے کھائیں بچے پئیں, ان کو معذور ہونے کے اندیشے خدشے, تو ان کو ڈر نہیں لگتا بابا یہ ملاوٹیں کرتے ہیں؟ ڈر لگتا ہوتا تو کیوں کرتے ہیں؟ کیسے لوگ ہیں؟ خوف خدا نہیں ہے. اچھا یہ ملاوٹیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک طبقہ ہے جو ان کی سرپرستی بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتے. ان دونوں کو اللہ ہدایت نصیب کرے, یہ تو معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی نصیب فرمائے, توبہ کی سعادت بخشے. تو بہرحال یہ کہ وہ یوں طبیبوں کے نزدیک چھوٹی مکھی غالباً, یا ویسے یہ چھوٹی مکھی کا عمدہ ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی معلومات ہے میرے کو. اور اب یہ کہ مختلف درختوں کی مختلف تاثیر ہوتی ہے, جیسے کہ نیم کے درخت کا ہے شہد, کہ نیم کے پھول چوس چوس کر وہ بناتی ہے تو اس کی الگ تاثیریں ہوں گی, بیری کی الگ ہوگی. بیری کے شہد کے بارے میں مشورہ کر لینا حکیم کسی ڈاکٹر سے, کہ بیری کا شہد جو یہ کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے, یعنی کہ حکیموں کا کہنا ہے, مگر آپ ڈاکٹر کا بھی مشورہ کر لینا. تو یوں مختلف تاثیریں ہوتی ہیں اس کی, اللہ نے رکھی ہے تاثیریں. لیکن وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب پتہ نہیں ہے. شفا سب میں شفا. قرآن پاک میں مطلق ہے, واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. یا مطلق مکھی کی طرف کہے کہ اس کو الہام کیا اللہ تبارک و تعالی نے تیرے رب نے کہ وہ درختوں میں اور پہاڑوں پر درخت بنائے. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا, پھر اس میں کھائے اس پھلوں میں سے اور رب کے راستوں پر وہ چلے. پھر آگے فرمایا فیہ شفاء للناس, کہ اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ظاہری طور پر تو آیت کے یہی معنی ہے جو آپ نے بیان فرمایا, بعضوں کا تفاصیر ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے کہا ہم کو چھوٹی بڑی کا پتہ نہیں ہے. قرآن کریم میں تو شفا کے لیے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی جو انہیں شہد میں شفا ہے, جیسے اب شفا ہے شہد میں, لیکن جس کا مزاج صفراوی ہو اس کے لیے شفا نہیں ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے شہد میں. تو وہی تفاسیر سے ہی پتہ چلتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہیں اچھا, تو سفر حج کے لیے جو نکلتا ہے راستے میں فوت ہوا تو شہید ہے یا نہیں, اس کی کوئی مطلب صراحت ہمارے پاس نہیں ہے ابھی فی الحال. ہو سکتا ہے چھٹے حصے میں کچھ لکھا ہو باہر شریعت کے, تو اگر مل گیا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سفر مدینہ کی قرآن اندازی کے چار خوش نصیبوں کے نام جو فائنل میں داخل ہوں گے. لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج آنے والی رات اگر ہم نے پا لی 19ویں ہوگی, اور 19 رمضان المبارک کو سیدتنا رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے. تو آج ان مانو کر بڑی رات ہے یوم رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو نیت کی ہے انشاءاللہ 19 کی نسبت سے, 19 استائی بھائیوں کا میں نے کہہ دیا ہے, 19 جھنڈے لے کر تشریف لے آئے, ہم جلوس کی شکل میں انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے آج, اور اچھے کپڑے پہنوں گا انشاءاللہ. میرے آقا کی شہزادی کی آج یاد ہے نا اور سر. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ بھی دیکھ سکیں گے جلوس, اگر مدنی چینل والوں نے دکھا دیا تو انشاءاللہ دکھا دیں گے انشاءاللہ. اور اب چار نام, سید ذیشان اشرف ولد سید علی اشرف باب المدینہ, سید ذیشان اشرف ولد سید علی اشرف باب المدینہ, سید ذیشان اشرف ولد سید علی اشرف باب المدینہ, رحیم یار خان کے غلام رحیم یار خان کے امام الدین ولد غلام رسول, امام الدین بن غلام رسول, امام الدین بن غلام رسول رحیم یار خان, ظہیر احمد بن نور احمد ڈیرہ اللہ یار, ظہیر احمد نور احمد ڈیرہ اللہ یار, ظہیر احمد نور احمد ڈیرہ اللہ یار, وقاص شاہ ارشاد احمد رحیم یار خان, وقاص بن ارشاد احمد رحیم یار خان, وقاص بن ارشاد احمد رحیم یار خان, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال جلائی پیارے باپا جان, میں محمد زکریا عطاری لیا سے بات کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, 2 سال کے بچے یعنی کہ 2 بھائیوں کے آپس میں بچے 2 سال کے, یا 2 بہنوں کے آپس میں بچے 2 سال کے, یا 2 بہن اور بھائی کے بچے آپس میں 2 سال کے لڑیں اور ایسا لڑیں کہ ان کے آپس میں خون نکل جانے کا, چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو, تو اس وقت اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے, اپنے بچے کے ساتھ اور دوسرے کے بچے کے ساتھ کیا عمل پیش آنا چاہیے, برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دی. ان کی لڑائی چھڑانی چاہیے, بلکہ ماں باپ پر ہی نہیں ہے, جو بھی دیکھے وہ چھڑا دے, بلکہ بڑے بھی لڑیں تو ان کو بھی جو اس پر قدرت رکھتا ہے وہ چھڑا دے, ورنہ نہیں اگر چھڑا سکتا تو تماشا نہ دیکھے وہاں سے چلا جائے, اور اگر اتنی چھڑانے میں بھی کامیابی نہیں ہوتی چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر کمزور کا ساتھ دے. یہ مسائل ہیں, یہ بڑوں کی بات کر رہا ہوں, بچوں کو چھڑانا اتنا مشکل نہیں ہوتا, 2 سال کے بچے تو ایک ہاتھ سے ایک کو پکڑا ایک ہاتھ کو سے دوسرے کو پکڑا تو یہ الگ ہو جائیں گے, پھر آپ کے ہاتھ میں اچھلتے رہیں گے, آپ لطف اندوز ہوتے رہیں پھر بھول جائیں گے, پھر بچوں کو بچوں کے آپ سے تو کمزور ہوتے ہیں, بڑوں کی طرح آپ سے ہوتے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ ڈانٹتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, بعد میں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں, جو ناک سمجھ بچے ہوتے ہیں, بڑوں کو یاد رہتا ہے, بڑوں کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے, بڑے بچوں کو یاد رہتا ہے, بڑے بچوں کو چھڑا بھی دو تو بعد میں یہ آپس میں آنکھیں دکھا رہے ہوتے ایک دوسرے کو, بعد میں ملنا تو نہیں چھوڑوں گا, تو ان کو بھی سمجھایا بھی ہے کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد الیاس اسلام آباد سے. پیارے بھائی جان مجھے یہ بتا دیجیے کہ 1,00,000 روپے کے مگر کتنی رقم ادا کرنی ہوگی زکات؟ 1,00,000 کی زکات کتنی ہوگی؟ حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو 2.5% کی زکات ہوتی ہے نا. اب وہ مفتی صاحب تو تشریف لے گئے, تو اس طرح کے سوالات ان کی موجودگی میں. اور کوئی سوال؟ صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مدنی منی بول رہی ہوں مرکز اور یہ لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو ان کو حس آ جائے تو ان کی نماز کی ہو سکتی ہے؟ دوبارہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی بول رہی ہوں مرکز اور یہ لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہو ان کو حس آ جائے تو ان کی نماز کی ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو ہنسی آ جائے تو نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ یہ سوال شاید انہوں نے کیا ہے. تو نابالغ جو ہے نا اس کے احکام اور بالغ کے احکام میں فرق ہے. جیسے ایک بالغ ہے, بالغ نماز پڑھ رہا ہے سجدے والی نماز, اور اس میں اس کو ہنسی آئی, نماز تو ٹوٹ گئی. اور اگر کہا ایسی ہنسی آئی کہ دوسرے بھی سنے تو وضو بھی ٹوٹ گیا بالغ کا اور سجدے والی نماز میں. اور وہ جنازے کی نماز میں یہ ابھی اس وقت پورا یاد نہیں آ رہا تھا, سیل بھی ویک ہو گئے یار. انشاءاللہ یا تو اس میں مل جائے گا نماز کے احکام میں, وضو کا جو رسالہ ہے اس میں ہوگا. تو پڑھ کے سنا دیتے ہیں جب تک کوئی اور سوال کر لے. باپا جان میرا نام محسنہ تاریہ ہے. میرے گھر پہ 2 بلیاں ہیں. میں 2 بلیاں کے ساتھ کھیل سکتی ہوں. میری عمر 6 سال ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بلیوں کے ساتھ اس طرح کھیلنا جس سے ان کو تکلیف نہ ہو, پالتے ہیں بلی شوق سے تو اس میں اس کو تکلیف نہ ہو, دم پکڑ کے گھما رہے ہیں بچے گھماتے ہوتے تو اس سے تکلیف ہوتی ہوگی نا, اس کو اٹھا کے اٹھا اٹھا کے پھینکتے بار بار بلی کے بچوں کو. تو اچھے بچے نہیں کرتے, یہ گندے بچے ایسا کام کرتے ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے کہ اس کو تکلیف ہو. تو ویسے بلی پالتے ہیں, اس کو خوب کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہر وقت, مطلب اس کا خیال رکھتے ہیں, نہ کھلانے پلانے کا اور دیگر کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے. تو جائز ہے بلی پالنا. اور کھیلنے سے مراد یہ کہ ہاتھ پھراتے ہوں گے اس پر, بچ بچ کرتے ہوں گے, بوٹی دکھاتے ہوں گے اس کو, چچڑا دکھاتے ہوں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ جو کرتی ہیں. یا اب اگر امی نے منع کیا ہے کہ نہیں تم نہیں کھیل سکتی بڑی ہو گئی ہو, تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ ہو جائے. بھائی امی منع کرتی ہے تو میں نہیں کہہ دوں, شرم حرج نہیں ہے. امی منع کرتی تو امی کی بات مانو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم. تنگ دستی گھروں میں پائی جاتی ہے کئی گھروں میں. اب تنگ دستی کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب ویسی آمدنی کم ہوتی ہے اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اور گھر میں بچے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بچوں کی امی لڑ رہی ہوتی ہے, تو پھر سامنے سے آدمی بھی چلا رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں, مروں, حرام کماؤں, کیا کروں. تو یوں گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو تنگ دستی کی وجہ سے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان اگر گھر والوں کو کچھ مدنی پھول عطا فرمایا. صبر و قناعت سے کام لیں, جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں, گلے شکوے نہ کریں. بزرگوں کے تو کئی واقعات ہیں کہ مطلب جب ان کو کوئی فاقہ پیش آتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ یہ تو مطلب نیک لوگوں کا شعار ہے, اچھے لوگوں کو ملتا, ہم کو فاقہ آ گیا کہ آج کھانا نہیں ملا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری تھا, فقر کے معنی تنگ دستی, اختیار کیا تھا آپ نے فقر کو. غریبوں سے محبت ہی بہت فرمائی ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اور جو فقیر ہوگا, تنگ دست ہوگا, صابر و شاکر ہوگا, اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوگا, تو صابر یعنی اس طرح کے جو فقیر ہیں وہ مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. مالدار ابھی اپنے مال کا حساب دے رہے ہوں گے. تو تنگ دستی ان مانو کر کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے جبکہ صبر و قناعت نصیب ہو جائے. بے صبری بک بک تو پھر یہ کہ فقر جو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے, نعوذ باللہ. تو اس لیے صبر کریں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.